अथर्वेद विंशम कांडम द्वितीयोन्वाक वयम सिरे की हवा मही अथर्वेद विंशम कांडम सूक्तम 22 अमी से लेके मदम पहला श्लोक, माँ से लेके वना दूसरा श्लोक, इहतवा से लेके पिप तीसरा श्लोक, अभी से लेके सतपतिम चौथा श्लोक, आ से लेके महे पांचवा श्लोक, इंद्राय से लेके विदत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीर निचोड़ने पर निचोड़े हुए को पीने के लिए तुझे मैं देता हूँ, तो तृप्त हो और आनंद को प्राप्त हो। तुझको ना तो मूढ़ हिंसा चाहने वाले और ना ठट्ठा करने वाले लोग कभी दबा में, तो वेद के वैरियों को मत सेवन कर। यहाँ पर तुझको भूमि की प्राप्ति से बड़े धन के लिए लोग प्रसन्न करें, तो आनंद रस को पी, जैसे मोर जैसे गोर हरिन जल पीता है। हे मनुष्य, पृथ्वी के पालक, सत्य के प्रेरक, सत्पुरुषों के रक्षक, बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को जैसा वह है स्तुति के साथ सब ओर से अच्छे प्रकार तू पूज। दुख हरने वाले मनुष्य, गतिशील उद्योगी प्रजाओं को बढ़ती के स्थान में अधिकार पूर्वक लाए हैं, जहाँ पर तुझ राजा को सब ओर से हम मिलकर सराहते हैं। वज्रधारी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के लिए वेदवाणियों ने सेवने व पकाने योग्य पदार्थ दूध दही घी आदि को और मधुविद्या यथार्थ ज्ञान को भर दिया है, जबकि उसने उन वेदवाणियों को अपने पास सब प्रकार पाया है। सूक्तम 23 आ से लेके याद्रिव, सत्तों से लेके प्रातार्द्रेय, ईमा से लेके प्रोडाशम, रारंधि से लेकर गिरवन, मत्या से लेके मात्रा, स से लेके कर, वयमिंद्र से लेकर वसौ सातवां श्लोक, मारे से लेके मनस्वे आठवां श्लोक, अरवांचे से लेके बहिरासदे नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वज्रधारी बड़े ऐश्वर्यले राजन, पदार्थों की रक्षा के लिए बुलाया गया मुझको प्राप्त हुआ, तो दो घोड़ों के समान व्यापक बल और पराक्रम से हमको शीघ्र प्राप्त हो। हमारा ग्रहण करने वाला, सब ऋतुओं में प्राप्त होने वाला राजा बैठा है। उत्तम मौसम निरंतर यथाविधि बिठाया गया है। मेघ के समान उपकारी पुरुष प्रातःकाल में जुड़ गए हैं। हे अन्न पहुँचाने वाले, ये वेद ज्ञान किए जाते हैं। उत्तम आसन पर बैठ हे शूर, दुष्ट नाशक अच्छे बने हुए अन्न का भोजन कर। हे धन रखने वाले, हे स्तुतियों से सेवनी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, इन ऐश्वर्यों से बढ़ाइयों में और वचनों में हमें रमा। बुद्धिमान लोग, ऐश्वर्य के रक्षक, महान बल के पालने वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्यवान राजा को प्यार करते हैं, जैसे माताएं बछड़े को। हे राजन, सो तू ही हम अपने शीर के साथ बड़े धन के लिए अन्न से आनंद कर, और स्तुति करने वाले विद्वानों को निंदा के लिए मत कर। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, तुझे चाहने वाला और देने योग्य वस्तुओं वाले हम तुझको सराहते हैं। हे वसु श्रेष्ठ व निवास करने वाले, तू हमें चाहने वाला है। हे मनुष्यों के प्रिय, अपने को इससे दूर कभी न छोड़, इधर चलता हुआ चल। हे बहुत अन्न वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, यहाँ आनंद कर। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, सुख देने वाले, सब और चलने वाले, रथ में बैठने के लिए प्रकाश वाले और जल को भाप से टपकाने और दो पदार्थ नीचे चलते हुए तुझको आकाश में पहुँचावें। सूक्तम 24 उप से लेके अस्मयु पहला श्लोक, तम इंद्र से लेकर तृष्णव दूसरा श्लोक, इंद्र से लेकर सोमपित्य तीसरा श्लोक, इंद्रम से लेके आगमन चौथा श्लोक, इंद्र से लेके नीव सौ पाँचवा श्लोक, विद्या से लेकर महे छठा श्लोक, इंद्रम इदम से लेकर सतम सातवां श्लोक, तस्यदि इंद्र से लेकर हदि आठवां श्लोक, त्वाम से लेकर अव्यसव्य नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान, हमारे सिद्ध किए हुए पृथ्वी पर फैले हुए ऐश्वर्य को समीप में सब ओर से प्राप्त हो। तेरा ऐश्वर्य दो घोड़ों के समान व्यापक बल और पराक्रम से हमें चाहने वाला है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान, तो पंडितों द्वारा सिद्ध किए हुए उत्तम आसन पर रखे हुए उस कारण कल्याणकारण पदार्थ को शीघ्र सब प्रकार प्राप्त हो। पंडित लोग बहुत प्रकार से इस कल्याणकारक पदार्थ का हर्ष करने वाले हैं। इस प्रकार से मेरी प्रेरणा को की गई वाणियाँ इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को सोमरस उत्तम मौष्टि पीने के लिए घूमने की अच्छी प्रकार यहाँ से गई हैं। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुषवार को सोमरस महाऔषधियाँ के पीने के लिए स्तुतियों के साथ यहाँ हम बुलाते हैं। वे अपने उपदेशों के साथ बहुत बार आवे। हे सैकड़ों कर्मों व बुद्धि वालों, अनयुक्त क्रियाओं से बसाने वालों, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष प्रसिद्ध हुए जगत में मैं ये पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनको धारण कर। हे विद्वान, तुझको ही धन जीतने वाला और संग्रामों में अत्यंत निर्भय हम जानते हैं, इसलिए तेरे लिए सुख की हम प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, हमारे इस बलवानों द्वारा सिद्ध किए गए पृथ्वी पर फैले हुए और अन्न के भोजन वाले पदार्थ को आकर पी। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले जन, तेरे लिए ही अपने घर में पीने को सोमरस महाऔषधि भेजता हूँ, ये तेरे हृदय में अत्यंत रमे। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य पुरुष, तुझ पुराने को सिद्ध किए हुए रस के पीने के लिए मिलने वाले रक्षा चाहने वाले हम बुलाते हैं। सूक्तम 25 अश्वावती से लेकर विचेतस पहला श्लोक, आपो से लेके एवं दूसरा श्लोक, अधि से लेके सुंधते तीसरा श्लोक, आदंग्रा से लेके नरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर व राजन, मनुष्य तेरी रक्षाओं से उत्तम घोड़ों वाले सेना दल में प्रधान बड़ा रक्षक होकर भूमियों पर चलता है। उसको ही अधिक अधिक धन से तो भर देता है, जैसे सब ओर से विविध प्रकार जाने गए जल समूह समुद्र को भरते हैं। व्याप्त जलों के समान उपकारी विद्वान लोग दिव्य गुण वाली विद्याओं को आदर से पाते हैं और देने लेने योग्य रक्षा को धूरी के समान फैला हुआ देखते हैं, और श्रेष्ठ पुरुषों के समान वे पुराने व्यवहारों के साथ उत्तम गुण चाहने वाले ईश्वर और वेद में प्रीति करने वाले पुरुष को आगे बढ़ाते हैं और सेवा करते हैं। हे विद्वान, उन दोनों के ऊपर बढ़ाई के योग्य वचन को तूने धारण किया है, जो भोजन साधन लिए हुए दोनों मिलनसार स्त्री पुरुष सेवा करते हैं। वह स्त्री व पुरुष तेरे नियम में वे रोक होकर रहता है और पुष्ट होता है। कल्याण करने वाली शक्ति यजमान सत्कार संगति और दान करने वाले ऐश्वर्यवान पुरुष के लिए होती है। जिन अग्नि के प्रकाश करने वाले अंगिराओं ज्ञानी ऋषियों ने श्रेष्ठ जीवन को सुंदर रीति से करने योग्य शांतिदायक कर्म से धारण किया था, तब ही उन नेताओं ने उद्यम से सब भोजन पालन साधन धन अन्न आदि उत्तम घोड़ों वाले और उत्तम गौओं वाले पशु समूह को अच्छे प्रकार पाया है। यज्ञ से लेके यजामहे पांचवा श्लोक, बहिर्वा से लेके रण्यति छठा श्लोक, प्रोग्राम से लेकर क्रीनाना, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबसे पहले वर्तमान निश्चल परमात्मा ने संगति कर्मों अर्थात परमाणुओं के मेलों से मार्ग को फैलाया, फिर नियम पालने वाला प्यारा लोक सब ओर से प्रकट हुआ। प्यारे बढ़ाई योग्य उस सूर्य ने पृथ्वियों अर्थात चलते हुए लोकों को सब ओर खींचा है। उस नियमकर्ता परमेश्वर के मेल से उत्पन्न हुए मोक्ष सुख व जीवन समर्थ को हम पाते हैं। जब उत्तम आसन गुणी संतान के लिए विचार पूर्वक छोड़ा जाता है तथा पूजनीय विद्वान अपनी वाणी के व्यवहार के बीच कह सुनाता है और जहाँ मेघ के समान उपकारी प्रशंसनीय शिल्पी विद्वान बोलता है, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष इन सब के ही संग्रामों में आनंद पाता है। हे वायु के समान फुर्तीले घोड़े वाले, तुम महाबली को आगे चलने के लिए सिद्धांत का तीव्र सत्य गुण वाला घूंट आगे रखता है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान, वेदवाणियों द्वारा यहाँ पर समस्त बुद्धियों से और कर्म से उपदेश करता हुआ तो आनंद दे। सूक्तम 26 योगी योगे से लेके इंद्र मृत्ये पहला श्लोक। आ से लेके हवम दूसरा श्लोक, अनु से लेके हुए तीसरा श्लोक, युंजति से लेके दिवि चौथा श्लोक, युंजन त्यस्य से लेकर नमाहसा पांचवा श्लोक, केतम से लेके अजायथा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अवसर अवसर पर और संग्राम संग्राम के बीच अधिक बलवान इंद्र ऐश्वर्यवान पुरुष को रक्षा के लिए मित्र लोग हम पुकारते हैं। जो वह आवे तो वह शस्त्रों उत्तम पदार्थ पहुँचाने वाली रक्षाओं से अन्नों के साथ हमारी पुकार को आदर से सुने। हे मनुष्य, पुराने घर के उत्पन्न हुए बहुत पदार्थों के प्रत्यक्ष पहुँचाने वाले पुरुष को मैं पुकारता रहता हूँ, जिसको पहले काल में तेरे पिता बुलाता था। मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में सब ओर से बनाए हुए व्यापे हुए महान हिंसा रहित परमात्मा को प्रकाशमान पदार्थ व्यवहार के बीच ध्यान में रखते और प्रकाशित होते हैं। इस परमात्मा के चाहने योग्य विविध प्रकार ग्रहण करने वाले व्यापक निर्भय नेताओं दूसरों के चलाने वाले सूर्य आदि लोकों के चलाने वाले हरि दोनों धारण आकर्षण गुणों को रमणीय जगत के बीच प्रकाशमान पदार्थ ध्यान में रखते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञान हटाने के लिए ज्ञान को और निर्धनता मिटाने के लिए स्वर्ण आदि धन को उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा प्रकाशमान गुणों के साथ अच्छे प्रकार प्रकट हुआ है। सुक्तम 27 यत् से लेकर स्यात् पहला श्लोक, शिक्षे से लेकर स्याम दूसरा श्लोक, धनुष्ट से लेकर दोहे तीसरा श्लोक, नाते से लेकर मघम चौथा श्लोक, यज्ञ से लेकर दिवि पांचवा श्लोक, वावाधानस्य से लेकर वृणिमहि छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जब जैसे जैसे अद्वितीय तू ही मेरा स्वामी होवे, मैं धन का स्वामी हो जाऊं और गुणों का व्याख्यान करने वाला प्रत्येक पुरुष पृथ्वी अर्थात तेरे राज्य का मित्र हो जावे। हे बुद्धि के स्वामी राजन, इस बुद्धिमान ब्रह्मचारी को मैं शिक्षा करूं और दान दूं, जो मैं विद्या का स्वामी हो जाऊं। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, तेरी वाणी प्यारी और सच्ची और बढ़ती करने वाली होकर तत्व निचोड़ने वाले यजमान विद्वानों का सत्कार सत्संग और विद्या आदि दान करने वाले के लिए भूमि विद्या व गौओं और घोड़ों को भरपूर करती है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य राजन, तेरे ऐश्वर्य का रुकने वाला ना तो विद्वान पुरुष और ना सामान्य पुरुष है, जबकि स्तुति किया गया तू धन देना चाहता है। यह यज्ञ विद्वानों के सत्कार सत्संग और विद्या आदि दान ने इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को बढ़ाया है। जबकि व्यवहार के बीच में पूरा उद्योग कर चुकते हुए उसने भूमि को व्याख्यान किया है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, बढ़ते हुए और सब धनों को जीत चुकने वाले तेरी रक्षा का हम सब ओर से मांगते हैं। सूक्तम 28। इंद्र से लेकर अभिनत पहला श्लोक, उद्गा से लेके बलम दूसरा श्लोक, इंद्रेन्द्र से लेके प्राणोदय तीसरा श्लोक, अपाम से लेकर अराजिशु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने ऐश्वर्य के आनंद में प्रीति के साथ आकाश को पार किया है, जबकि उसने हिंसक विघ्न को तोड़ डाला। गुहा अर्थात गुप्त अवस्था में वर्तमान वाणियों को प्रकट करते हुए उसने पुरुषों के लिए, विज्ञानी पुरुषों के लिए ऊंचा पहुंचाया और हिंसक विघ्न को नीचे हटाया है। इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा द्वारा व्यवहार के ठहराऊ प्रकाश ना हटने के लिए पक्के किए गए और बढ़ाए गए, फैलाए गए हैं। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तेरी बढ़ाई जलों की हर्ष बढ़ाने वाली लहर के समान वेग से चलती है और अनंत विराजते हैं, विविध प्रकार ऐश्वर्य बढ़ते हैं। सूक्तम 29। तम ही से लेके भद्रकृत पहला श्लोक, इंद्रमित से लेकर सुरात सम दूसरा श्लोक, अपाम से लेकर सप्रिद्ध तीसरा श्लोक, इंद्र से लेके अब अधुनिया चौथा श्लोक, इंद्र से लेके भवन पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तो ही स्तुतियों से बढ़ाने योग्य और यथार्थ वचनों से सराहने योग्य और गुण व्याख्याताओं का कल्याण करने वाला है। सुंदर केशों, कंधे आदि के बालों वाले, रथ ले चलने वाले दो घोड़ों के समान बल और पराक्रम महाधनी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को ही ऐश्वर्य की रक्षा के लिए पूजनीय व्यवहार की ओर लावे। बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, हे इंद्र, जलों के फैन झाग के समान हल्के तीक्ष्ण शस्त्र विशेष से न छुटने योग्य दंडनीय पापी के सिर को तूने उछाल दिया है, जबकि सब झगड़ने वाली सेनाओं को तूने जीता है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, उछलते हुए और आकाश को चढ़ते हुए डाकों को तूने अपनी बुद्धियों से ओंधा गिरा दिया है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, ऐश्वर्य का रक्षक और बड़ा विजयी होकर तूने भेंट न देती हुई इतर भीतर चलती हुई भीड़ का विनाश कर दिया है। सूक्तम 30। प्रति से लेके गिरा पहला श्लोक, हरि से लेकर अर्चत दूसरा श्लोक, सो से लेके मिमिक्षरे तीसरा श्लोक, दिवी से लेके भरा चौथा श्लोक, तम से लेकर हर्यतम पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शोर, बड़े समाज के बीच तेरे दुख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को मैं प्रशंसा करता हूँ और तुझ शोर के कामना योग्य आनंद को मांगता हूँ, जो आप वीर पुरुष के साथ जल के समान रमणीय धन को बरसाते हैं। सिंह रूप उस तुझ में स्तुतियाँ सब ओर से प्रवेश करें। दुख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को बढ़ाते हुए जो लोग दिव्य गुण वाले समाज के समान दुख मिटाने वाले सेनापति को निश्चय करके न्याय घर में अच्छे प्रकार सराते हैं और जिस सेनापति को शूर पुरुषों सहित गमों के समान जो सब बोर से तृप्त करते हैं, ऐश्वर्य के लिए सुख से उस शूर पुरुष वाले सेनापति को तुम पूजो। इस सेनापति का वह शत्रुनाशक लोहे का बना वज्र शस्त्र है, जो दोनों भुजाओं पर बड़ा प्रिय सिंह के समान और सूर्य के समान तेजस्वी, बहुत काटने वाला, बड़ा कटीला व दंतीला और सर्प के समान शत्रु के क्रोध का नाश करने वाला है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, मैं स्वीकार करने योग्य रूप सुंदरपन दृढ़ करके सींचे गए हैं। जैसे रमणीक प्रकाश आकाश में ऊपर रखा गया है, वह वज्रधारी वेग के साथ सिंह के समान व्याप गया और लोहे के बने हुए अति दृढ़ सिंह के समान मुख वाले जिसने सर्प के समान शत्रु को छेदा है, वह शस्त्र प्रकाश वाला होकर मनुष्यों को पालने वाला हुआ है। हे सूर्य के समान तेज वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, समस्त यज्ञ करने वालों करके आदर से स्तुति किया गया, तू ही तू प्रिय हुआ है। हे मनुष्यों में प्रसिद्ध, तू प्रीति करता है। हे मनुष्यों में प्रसिद्ध, तू प्रीति करता है। सब बढ़ाई योग्य वस्तु और ना समाप्त होने वाला अनंत चाहने योग्य धन तेरा है। अथर्वेद विंशम कांडम सूक्तम 31 ता से लेके दधनवरे अरम से लेके आंची दूसरा श्लोक, हरि से लेके पृष्ठवरो तीसरा श्लोक, शत्रुवेप से लेके अंश चौथा श्लोक, उत्सम से लेके चदा पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे दोनों प्यारे दुख हरने वाले, दोनों बल और प्रकर्म वजधारी, आनंदकारी, स्तुति योग्य, बड़े ऐश्वर्य पुरुष को सुख के लिए रमन साधन जगत में ले चलते हैं। शांत स्वभाव वाले मनुष्यों से ने इस प्यारे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिए बहुत से ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। सिंह के समान बलवान दुख हरने वाले मनुष्यों ने कामना पूरी करने के लिए शीघ्रकारी दुख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को दृढ़ स्वभाव वाले सेनापति के निमित्त पूरा पूरा प्राप्त किया और बढ़ाया है। जो मनुष्य घोड़ों के समान शीघ्रगामी दुख हरने वाले मनुष्यों के साथ प्रीति प्राप्त करता है, उसने ही श्रेष्ठ मनुष्यों वाली अपनी कामना को फैलाया है। सिंह के शीर को छेदने वाला, सूर्य के समान तेज वाला, लोहे का बना हुआ अति दृढ़, जो मनुष्यों का रक्षक सेनापति शीघ्र रक्षा करने में बड़ा है और जो घोड़ों के समान शीघ्रगामी दुख हरने वाले मनुष्यों के साथ अनियुक्त क्रियाओं में बसने वाला है, वह सब विघ्नों को लांघकर दुख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को भरपूर करे। अन्न के लिए जिस सेनापति के स्वीकार करने योग्य दोनों जबाड़े दो चमचाओं के समान विविध प्रकार चलते हैं, उसके राज्य में सुख हरने वाली अविद्या और कुनीति दोनों सर्था मिट जाती हैं, क्योंकि वह भोजन सिद्ध होने पर आनंददायक कामना योग्य अन्न का पान करके बल और प्रकर्म दोनों को अच्छे प्रकार शुद्ध करता है। कामना योग्य उस पूर्वोक्त पुरुष का घर अवश्य आकाश और पृथ्वी में हुआ है और उत्तम पुरुषों वाले उस पुरुष ने घोड़ों के समान अन्न को पुकारा है। पूजनीय वेदवाणी ने अवश्य ही बल के साथ ये कामना की है। इसी से कामना योग्य तूने भी बड़े जीवन को सब ओर से धारण किया है। सूक्तम 32 आ से लेके सूर्याय पहला श्लोक, आ से लेके दशोनिम दूसरा श्लोक, अपास से लेके वृषस्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर, अपने महत्व से आकाश और भूमि को प्राप्त कर लेता हुआ तू नए नए प्रिय ज्ञान को शीघ्र पाता है। हे बुद्धिमान, विद्या के पाने योग्य, घर को दुख हरने वाले, सूर्य के समान प्रेरक विद्वान के लिए अच्छे प्रकार प्रकट कर। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, मनुष्यों की प्रार्थनाएं, सिंह के समान मुख वाले, कामना योग्य तुझको रथ पर लावे, जिससे उत्सव के बीच 10 दिशाओं में क्लेश मिटाने वाले, यज्ञ पूजनीय व्यवहार को चाहता हुआ तू प्रत्यक्ष रखे हुए ज्ञान का पान कर। हे उत्तम मनुष्यों वाली, तूने पहले महात्माओं के निचोड़ों सिद्धांतों का पान किया है, इसीलिए ये ऐश्वर्य केवल तेरा है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ज्ञान युक्त ऐश्वर्य को तृप्त कर। और हे बलवान, सत्य रीति से प्रसिद्ध हुए जगत के बीच सब ओर से बरसा। सूक्तम 33 अप्सु से लेके पहला श्लोक, प्रोग्राम से लेकर घृणाना दूसरा श्लोक, उतो से लेके सद्धमा दास तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ मनुष्यों वाले, प्रजाओं के बीच नरों नेताओं द्वारा शोधे हुए निचोड़ सिद्धांत का यहाँ पर पान कर और प्रसिद्ध हुए जगत को संतुष्ट कर। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, मेघों के समान उपकारी पुरुषों ने तेरे लिए जिसको सींचना चाहा है, हे वचनों पर चलने वाले सत्यवादी, उन पुरुषों के साथ उस अनंत को तू बढ़ा। हे वायु के समान फुर्तीले घोड़ों वाले, तुझ महाबली को आगे चलने के लिए सिद्धांत का तीव्र सत्य गुण वाला घूट आगे रखता हूँ। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान, वेदवाणियों द्वारा यहाँ पर समस्त बुद्धियों से और कर्म से उपदेश करता हुआ तू आनंद दे। हे बुद्धिमान इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, तेरी रक्षा से और वीरता से उत्तम प्रजा वाले जीवन को धारण करते हुए प्रीतियुक्त बुद्धिमान सत्य शास्त्र जानने वाले मननशील मनुष्य घर के बीच गुण बखानते हुए मिलकर आनंद मनाते हुए ठहरते हैं। इति तृतीय अनुवाक।